Mina damer och herrar, välkomna till slut kommer någon att skratta avsnitt 123. Jag heter som vanligt Peter Bristav, jag sitter här med Soran Ismail, hej, hej. Aron Flam, hej. Och dagens gäst är Hanna Hellqvist. Hej. Hej, kul att du är här. Ja, det är jätteroligt. Du ska bara vara glad, du har fått pizza. Ja, men jag vet, du har varit så gullig, jag uppskattar verkligen den första gästen som kräver maten innan podden. Ja, men det var, jag har ju diabetes, vet du. Ja. Så att det hade inte funkat annars. Du har special needs. Men du fixade ju det. Du levererade. Jag gör allt för dig förutom att ge dig den kattkudden du håller i. Ja, men den... Har du funderat på att göra en sån här langhamska öar? Ja. Vad är det? Men det är, jag har inte så farlig langhamska, det är de där insulinet produceras i bukspottkörteln. Man kan göra transplantationer om dem och plantera in liksom langhamska öar. Men jag har inte så farlig diabetes. Den är inte. Det bara kräver att man ska ha pizza då. Ja, men det är så här, regelbundet födointag, det är inte komplicerat. Nej. Men du kör inte insulin eller någonting? Jo, 5 gånger om dagen. Ja. Det är väl ganska avancerat. Nej, det är inte speciellt avancerat. Jag gör ingen. Om man inte kör i underarmen, vilket man kan göra. Men du har väl inte diabetes, Petter? Nej, jag kissar väldigt ofta. Jag kanske borde kolla upp det. Nej, jag tycker nej, inte. Nej, jag tycker vi bara kör vidare. Om du bara fortsätter kissa. Men är du ofta törstig liksom? Och är du trött? Och... Nej, han har svårt att sova, Petter. Ja, ibland har jag svårt att sova. Det är snarare... Vad är motsatsen diabetes? För jag tror jag har det. Jag är väldigt sällan törstig och är vaken jämt. Anorexia. Berätta om varför din arm ser ut som den gör. Ja, okej. Det är ju många grejer på den här armen som har gått fel. Bröt den ju för 2 år sedan. Vad gjorde du då? Trilla i en trapp. Nykter. Vad hände annars? Har du gjort någonting? Och sen växte det... Håll käften på dig. Oh. Sen växte det ihop väldigt fel. Så du ser. Armen? Ser ju, ja, den är ju helt bucklig och... Du ser. Ja, alltså ser. Igår under sändning så kollade Caroline, min chef, på armen och bara... Hå! Alltså fick en sån kvällning. På riktigt, en riktig kvällning. Ja, och i lördags då så gick jag i närkamp med en foxterrier som stod och... Alltså, ja. Varför? Därför att jag har... Jag är uppvuxen med hundar och... tycker mig veta hur hundar ska bete sig. Och jag hade lånat den här hunden från en butik som jag brukar vara i. Och så såg jag att han stod där bakom disken. Jag bara, ja, men tar jag med han ut och går. Men du berättade för ägarna. Ja, men det var lugnt. Och så gick jag och Agnes Lora till hundparken med hennes hund och den hunden. Och sen hittade Agnes en pinne och så kastade hon den. Och han var liksom så här pinnidiot. Så blev han skitsur när han inte fick pinnen. Bara stod och nörskällde. Och då sa jag åt den att sluta skälla, och då högg han mot mig. Då blev jag förbannad och tog en i nackskinne. Men det ska man inte göra med en hund man inte känner. Han blev jättearg och bet. Asså. Och jag höll kvar och han fortsatte att bita. Och jag var så alltså jag blev så jävla arg. Och så han bet jättemycket. Ja. Det har så fullt med blåmärken. Ja. Alltså, ja, jätteblåa blåmärken. Jätteblåa. Men han vet inte, men inte så att det blev, alltså han gick inte igenom skinnet på vissa ställen. Ja, nej, det här är för det kräktes ju några timmar senare. Ja, jag vet, här är det, men det gick in, men det kom inget blod, så att jag tror inte det är någon fara. Jag är ju liksom inte hundrädd. Har du blivit skärrad efter det här? Nej, men alltså eftersom jag inte är hundrädd så blev jag liksom förbannad på honom, för jag gillar alltså hundar som... Alltså hundar som hugger mot, den blir man ju förbannad på. Ja, vad är det för jävla beteende? Så ska attityd. De ju inte göra. Nej. Men efteråt så gick jag och Linda och käkade middag och så åt vi jättegod mat. Och sen när vi skulle betala så bara fick jag börja må så jävla illa. Så jag var på Nytorget, klockan var 7 på kvällen, när jag går ut och kräks i en buske på Nytorget. Då är det tur att vi bor i Sverige och det blir mörkt vid 5. Ja, det var en jävla tur. Och då tänkte jag sen att det kanske var någon reaktion på detta. Hur känner du nu när du ser hundar? Känner du någonstans i bakhuvudet att så här? Nej, men så här, det var ju mitt fel. Man ska inte utmana en hund som man inte känner. Man, om man inte en vet granne att... till exempel har en hund som skäller ofta och man är irriterad av det, då kan man ta lite mörk choklad och linda in i bacon och stoppa in i brevinkastet på dagen när grannen är på jobbet. Men gud. Va? Du är ju så oskefull. Och sen så är det inget problem med hunden längre. Men Hanna, det behöver inte vara choklad, alltså jättefarligt. Det är inget, alltså, nu är du logisk. Jag förstår att du logiskt fattar att det var ditt fel och att hundar fortfarande inte är någon fara. Men jag menar, känslor, kan du få någon som, om du ser en hund, bli lite på så här, nej. Med, känna nej, lite nej, jag var med en hund igår. Nej, nej, det, jag... Nej. Min och det är det, alltså, min första instinkt är ju inte att vara rädd för hundar, utan att ja, att inte vara rädd för dem. Ja. Och att säga ifrån då, liksom, att det är jag som bestämmer. Det är ju när även när den biter dig. Ja, men ja, ja, men även när den, jag släppte ju inte. Var han som släppte, ja, till du, slut. High five. Som bestämmer. Hundjävel. Ju fluffigare och hårigare en hund är, desto bättre brinner den. Alltså, varför? Varför han är här? Det är faktiskt ingen som har bjudit in honom. Han tar alltid, han har koll på våra sms. Nej, jag har blivit inbjuden. Han övervakar våra sms. Jag har tvingad till och med. Petter sa att det fanns Mariana. Det är inte att tvinga hit dig. Jag har inte sagt något. Är du helt sånt. Öppen med detta, Aron? Aron är bara öppen med att alla borde få använda det som de vill. Okej. Okay. Men nu säger han ingen fucking jävla... Jag säger ju det, det är därför du ska lyssna. Vad har han gjort med micken? Han gjorde sönder den för 2 veckor sedan. Varför då? Fråga honom. Varför gjorde du sönder mikrofonen för 2 veckor sedan? Officiellt så är det för att jag inte känner min egen styrka. Och inofficiellt då? För att jag tänker att jag tar det i omgångar. Alltså TS Knas växer. Hur ska man få TS Knas att lägga ner sig själv? Petters mick. Vill du inte göra detta eller? Va? Vill du inte göra det här? Alltså, det är en bra fråga. Ibland vill jag göra det. Nu vill jag till exempel fråga er vad ni pratade om Magnus Lo igår. Jag ska träffa henne idag. Ja, varför? För att hon vill att vi ska göra tv tillsammans. Hon fyller år idag, grattar henne. Vad för tv? Jag ska göra. Jag vet inte, det är det vi ska prata om. Varför misstänkte du att jag träffade Agnes Lo igår? Nej, jag tyckte du sa någonting om det. Jag gjorde så god Gordon Ramsay inspirerad mat igår. Mm-hmm. Jag vill bara säga det, jag känner mig duktig. Vad gjorde du då? Va? Man tog Gud, du är så gullig, Soran. Du nej. Är så gullig, man skulle bara vilja. Ja, jag vill att vi klipper bort allt hittills, Petter. Såna där önskemål kommer då och då från Aron. Och det vi gör är att vi klipper bort önskemålet. Vi ska, jag vill ha mer Cola Light, ja. Det är det godaste jag vill. Ja, men vi ska gå och dricka det Alltså inte Coca-Cola, utan vilken cola som helst kan det vara. Här får du säga vad du vill. Nej, jag representerar ändå Sveriges Radio, vet du. Det gör jag också. Man kan säga att fuck Hanna, Cola Light. Hanna är Sveriges Radio. Ja, du är ett av tre ansikten utåt. Vadå ett av tre? Ansikten utåt. Ett av tre, du, Kodjo och Martina. Är det vi som är ansikten? Nej. Det är ni som är P3. Jaha, okej. Okay. Sen är folk, alltså det är Christer och många andra är ju där och gör program och grejer. Men det är ni som är ansikten utåt. Det är er man ser på affischer. Vilka affischer? På stan. Nej, random, det finns affischer. Inga affischer finns på stan. Här, jo, det här, de här klistermärken och... Det här är P3s ansikten utåt affischer. Mm. På riktigt, det har jag inte sett. Jag trodde inte man la pengar på det. Skicka nätkärlek till de här tre, står det. Förutom han. Ja. Skicka till de vita på den här bilden. Oh my God. Det står det. Du, blev du full sen? För du ringde aldrig. I lördags. Nej, men jag kräktes ju och sen åkte jag hem. Ja, åkte vi skulle hem. Ju gått ut egentligen, men ja. så åkte vi hem och kollade på slagen. Var Sean Banan bra? Ja, skitbra. Vad roligt. Jättebra var han. Jag låg hemma och dansade. Den var så medryckande och så Copacabana. Ja. Jag såg den på nätet igår. Kan vi inte spela den? Spela upp den. Jag har inte den. Var det någon annan som var hon bra som också gick vidare, Louise? Nej, det var lite konstig text tyckte jag. Jag tyckte det var en tjej som var väldigt bra, som make me number one. Jag röstade flera gånger på henne. Tvåan. Är det vanligt att du röstar på Melodifestivalbidrag? Ja, det är vanligt, Soran. Det är vanligt. Det borde du inte göra. Gud, jag såg. Det borde du verkligen inte göra. Vadå? Varför? Ja. Nej, det bästa vore väl om alla bara slutade titta. Nej, det tycker jag inte. Jag röstade jättemycket på Torsten Flink förra året. Ja, hur gick det? Jag reser mig igen. Han gick vidare igen. Till något, va? Jag reser mig igen. Han gick väl vidare till något? Ja, han gick väl vidare till något. Man vann inte. Skitsam. Åh gud, kolla Aros! Kolla Aros min! Åh, vad roligt. Åh, det här är så roligt. Du hatar Melodifestivalen. Och så sitter vi och diskuterar detta på ett initierat sätt. Nej. Jo, det gör vi. Jo. Det gör vi. Jag har en initierad diskussion om Melodifestivalen måste alltid börja med: varför är Sveriges största TV-program en nazistisk gala? Nej, jag har en fråga till Aron, för jag var också så här förut. Problemet, alla kollar på Melodifestivalen, faktiskt, men det är rätt, nej, det är rätt. Men alltså, vad är problemet? Nazistisk, hur menar du? Nej, vad är problemet med Melodifestivalen? Nej, men problemet är väl att det är urvattnad underhållning som hela tiden siktar mot att ta sig mot minsta gemensamma nämnare och därför helt saknar innehåll och substans. Men i övrigt, inga som helst problem. Nej, att folk sitter som hypnotiserade dumskallar framför det här 2 månader i sträck, och att vi lägger public service-pengar på det, och att folk ringer in och lägger ännu mer pengar på att rösta är, i mina ögon, helt jävla absurd. Men är inte det upp till varför är det en nazistisk gala? Varför? För att jag tycker att den hyllar ideal som, alltså jag tror att om det hade varit ett nazistiskt land, vilket det mer eller mindre är, Sverige, så hade det där varit underhållningen på fredagar och lördagar, vilket det faktiskt mer eller mindre är. Jag bara säga, det är så här, för det kan vara okej, okay, nu hånglar de, det var äckligt. Det kan vara, det var gatt. Ja, det var faktiskt, det var väldigt fina läppar. Ja, ja, det har du också. Ja, tack. Tacka varandra samtidigt. Tack för den kyssen, Aron. Det kan vara nazistiskt. Åh, vad gött det är. Någon annans saliv torkar på hans läppar. Det blir lite kallt. Fan, alltså, vad länge sedan det var. Och, jag reser mig igen. Jag reser mig. Jo, jo, det är folks val. Borde inte få Hannas val om hon vill titta på det och lägga, ja, absolut, pengar på det? Så är det. Jag bara försöker övertala henne att göra något bättre med sin tid. Jaha. Men alltså, du ska inte prata om att göra bättre saker med sin tid. Vad? Lustgas är lagligt. Inte i kombination med de andra grejerna du sa. Men alltså, bokstavskombinationen jag inte hört. Så här, Aron, det här med att ha kvalitetstid tycker jag är helt, jag fattar inte det. Jag älskar att liksom ha tid att bara göra skit. Alltså ligga och kolla på dåliga filmer samtidigt som jag har min iPad och håller på och skördar jordgubbar på min farm. Det är skillnad på skit man gör som skadar sig själv och skit som skadar andra. Och när du tittar på Melodifestivalen, då skadar du andra. Därför att du tar pengar jag hade kunnat betala om jag hade haft en tv-sändare hemma, vilket jag inte har. Det är inte sant. Jo. Nej, det är inte sant. Och lägger det på bajs. Plus att du sprider ideal som jag tycker är faktiskt riktigt vidriga. Medan om du ligger ideal på ditt vardagsrumsgolv och sniffar tinner runt rasan så skadar du bara dig själv. Obs, jag gör inte det. Vad är det för, han tror han pratar om sig själv. Vad är det för ideal? Va? Vad är det för ideal de sänder ut som du är emot? Ja, nej, men det är ju, alltså, det är ett anti-intellektuellt ideal som fokuserar bara på yta, mer eller mindre. Dubidu då? Men då, Ranelid var ju med förra året. Ja, han är ju ett utmärkt exempel på få djup. Aron, men det finns jättemånga sådana här program i tv. Du stör inte på något annat? Jo, massor. Jag har ju inte ens tv, jag tittar inte på tv. Engagerar inte så här mycket i något annat eller? Nej, men jag engagerar mig inte så länge ni inte tar upp det. Jag undviker aktivt Melodifestivalen. Ska vi diskutera Dubidu? Nej, jag inte sett. Jag lär. Alltså, aha, är det ett program? Jag trodde det var ett bidrag. Vad är det för någonting? Jaha, är det också säsong? Kom Thomas Järvheden och sjung. Nej, men alltså, mitt aktiva val, det är helt enkelt att undvika det i förhoppningen att de ska lägga ner sådana saker. Men det gör de ju inte på grund av att Hanna tar sig hem en lördag kväll och tittar på skiten. Jag kräktes ju på Nytorget, jag var inte tvungen att åka hem. Det är din livsstil som gör att du kräks. Nej, det var ju chocken. Men du, Aron, efterskalvet av hundbettet som gjorde sig. Sen mådde jag ju bra. Så kunde jag gått ut egentligen, men det gjorde vi inte. Public det. Service är ju till för att tillfredsställa tittarna, och det här tillfredsställer ju de allra flesta. Det största programmet, det är jättebra. Ja, men det största public är inte nödvändigtvis bäst, och det vet. Nej, också. Det behöver inte vara, men public service ska inte vara att du ska gilla, att alla ska gilla alla program. Men låt oss ta ett exempel då. Det finns stuppare som är skitstora men som är helt substanslösa, till exempel Soran. Och sen, nej, du är inte substanslös. Han räckte upp handen. Ja, men han är inte skitstor, så det är inget bra exempel. Alltså, varför är ni så otrevliga mot varandra? Det är roligare så. Det är grabbig stämning, Hanna, häng med nu. Håll käften på dig alltså. Näthat, hundhat, som alla typer av hat. Nej, men jag tycker det är lite, jag förstår om ni känner varandra väl och liksom har den här jargongen, men jag tycker det är ett problem. Ibland så blir man blind för hur otrevlig man är. Mm, det är sant. Jag är där, alltså jag kan liksom, Linda och jag kan ha en väldigt, väldigt hård jargong. Mm. Den är jätterolig, jävla, jag har sett det. Mm. Ditt jävla helvete. Alltså vi säger det helt liksom naturligt. Vi är bortbjudna hos folk så, om vi är där, så, ja, tack för att jag fick komma. Hoppas du blir gruppvåldtagen av invandrare. Var fan är kanapéerna? Ja, men då blir folk så här. Men gud, hur ni är mot varann? Är ni alltså, de blir så oroliga. Är ni ovänner? Nej, vadå? Det är ju då vi är som bästa vänner, när vi kan vara så jävla otrevliga. Jo, men det är det ni har alltså, fattat. Jo, men det är också ett litet problem att man måste kunna, man måste ibland hålla igen lite på otrevligheten. Och det, för det smittar men, av sig. Men vadå, har vi inte ett samhälle som ägnar sig åt väldigt mycket falsk eller nästan helt tom värme också, likes, hjärtan. Alltså det kräver ju ingenting av en människa att göra det där. Jag gör ju det per automatik för att jag vet att folk gillar det. Jag bryr mig inte om deras bilder. Jag tittar inte ens på bilderna, jag bara likar. Men det är fint av dig. Men så här, Hanna, jag och Aron, när vi ses inför Harry Flam, professor, Arons far, då säger inte jag: Aron, din jude, hur är läget? Men det var jättebra att du inte gör det så. Nej, jag menar bara att vi här. Däremot, ska du, vill du ha en applåd? I vanliga fall när inte så är det den mest det är den mest kreativa förolämpning Soran kan komma på. Det är ingen förolämpning. Jag önskar att jag var. Varför då? Det är det vinnande laget. Det går så sjukt bra för dem. Kan jag få lite vatten? Men Hanna, jag är jättetörstig. Om du har Cola Light så kan jag ta det. Nej, men här är vi, eller Pepsi Max går lika bra, eller något annat märke. Här är vi bland vänner. Ingen jolt bara. Kan vi hålla upp våran jargong och prata som vi gör, som vi vill göra, eftersom vi är vänner. Det är mycket roligare. Vad ska jag säga till Aron? Aron, jag tycker om det, respekterar det, du är väldigt intelligent och rolig. Man kan ha både och. Men jag tycker att det är väldigt hårt. Det har varit hårt sedan första stund. Som att Aron liksom, när jag sa det där om att han var substanslös, då såg man en tår i hans ögonblick. Då tog jag tillbaka det genast. Men de har också ifrågasatt varför du överhuvudtaget är här. Alltså det, sen du kom in hit. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Och det jag tycker jag så här, varför ska man vara sån? Jo, Halla, för det finns ingen som ställer en fråga lika ofta som Aron. Hej Aron, kan du podda imorgon? Varför gör vi det här? Okay. Jag vet inte, Aron. Kan du inte komma och vara med? Tjänar ni några pengar på det eller? Nej. Nej, men varför gör ni det då? Jag och Petter tycker om det. Varför då? Jag tycker om det ibland. Vi tycker det är kul att ses och prata och snacka skit bara. Åh gud, Petter, du är så gullig. Fy fan. Jag tycker att vi har gjort det väldigt länge. Och jag tycker att vi borde hitta på någonting roligare. Jag tycker att vi borde börja spela in sketcher med Soran, där vi förnedrar honom på olika sätt. Vad sa du? Ja, okej. Det tycker jag vi borde göra, och lägga upp dem på YouTube. Okej. Och sen se kommentarerna. Du har väl redan gjort in. Vad ska du göra för något? Jag vill göra sketcher med Soran. Där jag förnedrar mig själv. Det har vi redan gjort, det heter Parlamentet. Du var bara inte med. Jo, jag var faktiskt med. Jag skrev en del. Du bidrog. Ja, det gjorde jag. Parlamentet, i början så kom väl folk på sina egna skämt? Nej. Fast fortfarande så är det så att folk, de som är komiker, bitvis kommer på sina egna skämt. Men det sker bara väldigt sällan i stunden. Men då ringer man så här, så är Arons fattare, och så får man ett manus och bara: det här var ju inget bra. Alltså Aron är en av massa. Och så ringer man Aron och så bara: Aron, träffa mig ikväll. Jag vet mycket väl att det inte är bra, därför att det är nämligen beställningen från TV4 är: kan ni skriva jokeoids? Jokeoids, det är alltså saker som låter som skämt men som saknar det roliga. Vi får ta bort det roliga. Varför då? Därför att det är så, det är tema. Det är själva utmaningen med Parlamentet. Ja. Kan ni få folk att skratta utan att ha skämt? Och så ringer man Aron så här på kvällen innan. Och är förtvivlad. Nej, så säger man så här: hej, jag bjuder dig på middag, jag kommer hem till dig, så sitter vi och skriver tillsammans. Och så bollar vi tillsammans. Och då kommer man på roliga saker som TV4 sen klipper bort. Nej då, du brukar vara med ändå. Ibland. Jag fick ett mejl igår på näthat. Ja. Nej, det var på Twitter. Om att, förutom att jag var äcklig och dum i huvudet och sådär. Vilket inte rör mig särskilt mycket. Det låter bara som fakta. Säg vad du vill ha sagt innan du berättar information. Ja. Okay. Svarn Ismail 70, äcklig, vidrig. Ja, men vad poängen? Jo, men liksom poängen, så här, poängen. Rekommenderar du en speciell deodorant? Exakt, eller är det någon speciell intimtvål du tycker jag kan använda för att åtgärda problemet? Inte särskilt konstruktivt, kära näthatare. Kom med mer anonyma tips, tack. Vilken grupp invandrare ska jag bli våldtagen av? Ja. Specificera, jag är livrädd för alla nu för tiden. Nej, det är man inte. Man, men alltså det blir, vem ska jag akta mig? Det blir ju roligt om någon detaljerat beskriver varje person och deras utseende. Så, och han har rakad pung och han är från Tunisien. Och man kan se hans glänsade inoljade hud där i Humlegården när du skriker. Nej, okej. Okay, nu blir det för... Tänk på att jag är i riskzonen. För... Bygger upp våldtagande invandrare för att få brev som föreslår att få brev. Som föreslår att du ska bli det. Både och. Men alltså, man kan inte... Men är det, alltså, rent tekniskt, seriöst, är det inte lika obehagligt att bli gruppvåldtagen av svenskar som av invandrare? Det förutsätter jag. Men det, du har missat poängen. Det handlar inte om det. Det handlar om att man blir inte det av etniska svenskar. Man blir det av invandrare. Och det är konsekvensen av att vara för ett samhälle som har invandrare. Det är därför de säger att hoppas jag drabbar dig så du fattar allvaret med att ta hit invandrare. Mm, du, ja. Men då föreslog personen att, eller de tyckte att jag var, hur kan jag vara emot näthat? Vilket jag aldrig har varit. Jag är inte emot, jag har aldrig sagt någonting i något sammanhang. Jag har inte skrivit en tweet om det. Ja. Men skitsamma. Då skriver de så här, för du säger, frågar hur kan man leva i Mora? Ett skämt i parlamentet som någon har klippt ut. Mm. Så här, 10 sekunder där jag ifrågasätter hur man kan bo i Mora. Ja. Är det okej med det hatet eller? Nej. Jag vet inte vart jag ska börja förklara för dig. Jo. För det första, det är inte okej att bo i Mora. Det hatet är ju okej. Jag förstår inte skillnad mellan hat och bara allmän undran och kritik mot Mora. Men det spelar ingen roll att det är Mora. Du skulle kunna ha sagt Avesta eller Falköping, vad fan som helst. Det har inte med det att göra. Det är också ofarligt. Det är det värsta som kan hända, att man blir gruppvåldtagen av invandrare i Mora. Eller gruppvåldtagen av Mora som stad. Alla nej, vi klipper bort allt här. Va? Gud, tack. Då kommer det här bara. Det kan vara på väg någonstans. Eller ifall det inte riktigt, han inte tycker att det här är, men nej, klipp bort. Våran förra podd var 17 sekunder lång. Hej mina damer och herrar. Klippte ihop alla gånger. Vadå, men det är ingen, det är liksom inte, det måste inte vara si och så lång eller? Nej. Nej. Du behöver inte oroa dig, Hanna. Mm, bra. Du har redan gett tillräckligt av dig själv. Bara, det har ju inte halv... sagt någonting. Jo, det, men... ja, förut idag gjorde jag. Vad handlade din krönik om? Min kompis som åkte och backpackade i Asien och alla bara, åh gud, det är så farligt och ung tjej och nu, att hon skulle vara så jävla rädd för allting, bara för att vara tjej, vilket man ska vara i och för sig, men ja, men det är ju farligt att vara kvinna, jag fattar det, men liksom att alla håller på och säger att det är så jävla farligt, att skulle hon inte åkt utomlands? Statistiskt sett är det faktiskt farligt att vara man också. Ja visst, det är ju farligt att leva, men jag förstår vad du menar, det här varningarna hela tiden. Ja. Jag kommer ihåg i Örebro särskilt när han gruppvåldtäktsmannen härjade. Han själv gruppvåldtog folk. Nej, han våldtäktsman, serievåldtäktsman heter det. Och men det var väl inte hemskt, för han var ju etnisk svensk. Ja, men det, jag tror folk som blev våldtagna tyckte det var okej. Det var Hagamannen också. Ja, båda hette Niklas. Det har varit en sjuk överprestation bland Niklas och serievåldtäktsmän nu för tiden. Men jag tycker att eller då gick polisen ut och sa, håll er in, eller så kvälla försiktiga tjejer, varför ta det försiktigt. Och även fast jag förstår att man vill värd, så är det en konstig att uppmana alltså till att det ska begränsa offrenas liv, eller de potentiella offrenas liv. Det gör ju redan det är ingen som går runt bara... Men alltså, har inte det här att göra med att svenskar är besatta av trygghet, även om den är en illusion? För rent tekniskt så är ju det är farligt att leva bara. Det är ju, period. Det är ju farligare för kvinnor i hemmet oftast än vad det är på stan. Jo, men om de bor, håll er ute, tjejer. Håll er ute på allmän plats. Eller? Faktiskt. Ett bra tips. Krogen. Mm. Mm. Tänka mig att det är tryggt. Det finns vakter som tar hand om folk. Typ. Det skrev jag om då. Men män är våldsamma. Ja, vadå? Eller... Ja, de är ju det. Ja, det är... De står för majoriteten av våld. Ja. De är konstruerade för det biologiskt. De har större axlar och sådär. Mer testosteron. För gruppvåldtäkter alltså. Man måste ha axlar för att komma alltså in. Det blir, alltså du är ju... Alltså, inte för att vara sån. Jag? Alltså... Är jag inte byggd? Ifall det blir tjafs, du är skönt du att skulle ha mig. Kunna, nej, men du skulle kunna vara pådrivande, men jag inte, du måste ha hjälp liksom. Ifall det blir tjafs, ifall det är två gäng ska tjafsa, då är det skönt att ha mig i andra laget. Ja. Mig med faktiskt. Alltså varför pratar vi om gruppvåldtäkter? Här sitter jag vi klipper ensam bort allt där. I en lägenhet med tre män. Ingen vet. Det var du som började. Ingen vet att du jag är du var här. Faktiskt den som började. Va? Du satt där borta. Och så sa vi så här, nu sätter vi igång och spela in. Du satt och på ett mycket gracefullt sätt åt kebabpizza med händerna. Och sen så sa du, är det dags att ni gruppvåldtar mig nu grabbar på det gladaste sätt man någonsin kan tänka sig. Det var typ det du sa. Det var lite svårt att höra med tanke på all kebabpizza du höll på att skyffla in i ansiktet med händerna samtidigt. Det är ett bra preventiv. På grund av den föga upphetsande situationen. Det var ingen som så var på. Föll hela vår planering. Nej, ingen som var på det. Bara, nej, vi vill aldrig göra podd. Jag tror du har kommit på botemedlet mot gruppvåldtäkt. Ja, gud. Aron sa ju också. Vad kul att höra, Petter. Ja, Aron sa ju då också att det var ingen kul ifall du var med på det. Alltså, kan vi byta samtalsämne? Ja. Har du skrivit några roliga tweets om påven? Varför skulle jag ha gjort det? Fan, han ska avgå. Men drit väl jag i. Bra, Hanna. Varför ska jag... Men jag tweetar väl inte om påven? Men vänta nu, är det inte så att du sitter i morgonpasset? I morgonpasset så sitter du, och ofta Kodjo, med någon sorts nyhetsflöde framför er. Eller kvällstidningar som ni bläddrar i. Där ni lyfter ut nyheter. Alltså, är det inte så att du redan har diskuterat påvens avgång i morgonpasset? Jo, det gjorde jag nog i morse. Ja, och vad sa du då? Jag vet inte. Jag minns inte. Kodjo sa någonting om att han skulle vara påve. Jag gissar på att han startade en hashtag om det. Ja, det... Kodjo Pope. Pope Kodjo. Och så gjorde han en jätterolig scen där han liksom springer och high-fivar alla kardinalerna som bara drrrt, så här, med båda händerna. Det var jättekul, fast jag sa inte så mycket. Har ni sett bildspelet på honom i Aftonbladet? Kodjo? Nej, typ påven. Ja. Det är helt briljant. Nej, jag har inte sett det. Det är så här, påven, första bilden så påven ska gå. Och sen bara, här är påven i en röd hatt. Här är påven i ett par röda skor. Här har vi påven i en sobrero. Här står påven och vinkar. Det är 20 bilder, det är så kul. Jag tänkte först att du skulle kolla ifall det är Linda som är ansvarig. Fast jag fattar att hon skriver. Men om hon kanske vet vem det är som har gjort det. Det är så fruktansvärt kul. Jag skulle tycka det var så kul ifall påven hade en så här, otippad presskonferens ändå. Och bara, det är trams. Det här är trams. Det är trams. På riktigt, lägg av allihopa. Vad är det jag har på mig? Seriöst, jag ska spendera min sista år i det här. Jag ska till Vegas. Vadå? Det känns som luftiga kläder. Han bor ju i ett varmt kläder. Men hatten, han kanske inte vill ha hatt. Han är solskydd. Men alltså, om man tar ämbetet som påve, då får man väl ändå fan bita i det sura äpplet och ha hatt på sig. Det har ju alla jävla påvar. Ja, men han kanske ville bli den nya coola påven som inte liksom... Han är 86. Det är ung alltså. I påveålder. Kan inte jag få lite mer vatten? För att jag... Förlåt Petter, jag vet att du inte är någon... En del av den här podden ändå. Jag fick ont i nacken nu. Ska vi gå och äta lunch nu? Vi kommer att göra det snart. Så fort vi har fått ihop en 5-6 minuter i alla fall som vi kan klippa ihop. Vilken fin tröja. Tack, det är min dekonstruktivistiska Bill Cosby-tröja. Aron har inga normala svar på någonting. Nej, men när Henrik Schyffert var här så kritiserade han mig för den. Han tyckte att den var ful, såg ut som att jag hade kräkts på tröjan. Han ska sluta mobba folk. Alltså jag tog inte illa vid mig. Det är hans jobb att mobba folk. Han har betalt för att gå till skolgårdar och reta tjockisar. Dessutom så tycker jag att det är befriande när han gör det. Att han släpper ut sin inre douchebag istället för den där falska ödmjukheten han hela tiden spelar på. Han döljer den väl. Jag tycker man ska vara snäll och trevlig. Jag likar grejer du gör. Gör du? Ja, jag tror det i alla fall. Om du flödar förbi så antar jag det. Ja. Det är väl bara kattbilder ändå antar jag. Nej, jag publicerar jättemycket bilder nu på min kompis Nasha och hans hund. Igår på badhuset. Nej, verkligen. Han tog Simborgarmärket. Ja, jag såg det. Det var sjukt. Vad är Simborgarmärket? Vart kollar du? Vad är Simborgarmärket? Ja. Vad är det? Hur mycket måste man simma? 200 meter. Är det inte en vuxen man? Har du aldrig gjort det här? Han fick ett infall. Han menar på att han har säkert tagit. Nej, jag menar att jag inte har tagit något märke. Du har inte tagit Simborgarmärket. Men du kan simma. Nej, men du gillar inte vatten va? Jo, jag simmar. Jag kan simma. Soran, du måste ta Simborgarmärket. Varför måste man ha märken? Vi måste ha sån här liten... fel på er? Du måste ju göra sån livräddningskurs också. Ja. Ja, men det har jag gjort. Jag har jobbat som badvakt. Vill du att vi ska gå till badhuset istället? Men jag har gjort det. Alla gjorde det i skolan på simningen. Varför måste jag ha ett märke? Jag fick ett MBG, just det som märke. Du skulle se så gullig ut i badbyxor och så håller du upp det här lilla märket. Gud vad gullig han skulle se ut i badbyxor. Fuck. Så stor, ska lite stor. Eller ska, jättesmå. Han har börjat föreställa sig, se mig. Igår åkte jag vattenrutschbana för första gången. Nej. I mitt liv. Jo. Vart då? På Eriksdalsbadet. Finns det? Ja, det är en jättebra vattenrutschbana där. Mm, var det kul? Ja, tar en tid först, och så? Ja. Tävlar du mot någon? Jag tävlar mot Nässjö. Ja. Först tog det 16 sekunder för mig, men sen tog det bara 9,8. Oj. Jag körde upp i röven. Vadå? Alltså man... En dildo i röven så går det snabbare. Nej. Men vad hade du för liggteknik? Viker in. Vad hade du, har du baddräkt? Hade du baddräkt på dig? Det är ett misstag, Petter. Det är ett misstag. Va? Det är inte så där du gör för att det ska gå riktigt fort. Petter menar att man ska låta skinkorna vara, alltså om du... fria. Han drar ner och så åker på rumpan. Nej, absolut inte rumpan. Nej, jag hade... Hälarna, du spänner kroppen och så är du bara på hälarna. Precis, hälarna skulle... High five, Petter. Då får man riktigt snabbt. Jag åkte mest på röven. Ja, det är jo, men drog du in i röven då? Alltså din baddräktsunderdel. Nej, så att, så att du hade så mycket hud som möjligt mot själva. Nej, gör det. Okej, okay, ja, men då ska jag testa. Smorde du in skinkorna med valla innan du... Petter smörjer in hela banan. Ingen får ju åka i den här kanan. Det skulle jag vilja se som sport på TV faktiskt. Vattenrutschkana skytte. Som skidskytte fast med vattenrutschkanor. Petter tar alltid med sig en bob och åker ner i de där, för det går mycket snabbare då. Gör det där, Petter. Jag vinner alltid. Jag tycker alltid det är så obehagligt. Alltid så rädd för att någon ska komma farande bakom en. Ja. När man hoppar ner i vattnet. Stor jävel. Ja. Mm. Men det är ju ljus. Det är ju grönt och rött ljus. Men alla fattar ju inte det. För vissa, det är vissa alltid är ju... så här coola, det överviktiga 14-åringar. Som bara, jag är tuff för att jag kan sätta mig på vem jag vill. Om jag åker ner med en rutt så kommer liksom jag få snabbare tid. Ja. Oh. Och så bara... Asså. Och de vet att de kan spöa mig. Så jag kan inte vara tuff mot dem heller ifall de har flugit in i mig. Jag tränade på Eriksdalsbadet förut. Mm, jag tränade. Alltså, de har ett litet gym och så får man gå och simma. Mm. Man tränade mänsklig kontakt och interaktion. De har ju utomhuspool också. Jag låg där och bara, hoppas att någon går förbi nu och ser mig. Men visst kan man se den kursen. Bara, men gud, hej Hanna! Vadå? Han gjorde en onanirörelse och orgasm. Varför då? För att du låg i en utomhuspool och bara glassade och jag hade gått förbi och sett dig. Ja, gullrö och runkat på mig. Ja, jättefint. Men, nej, men det hade varit så roligt om någon liksom bara... Nej, men Hanna, vad gör du här? Nej, men jag har såna intressen. Jag gör saker på min fritid på barn. Vad kul det hade varit att få visa upp det för dem. Men exakt, men det var ingen som kom. Nej, trist. Men jag har ju berättat det för alla jag känner. Och i olika medier. Ja, visst. Ja. Jag övervägde om jag skulle skriva en krönika om det också, men jag skete det. Men apropå den här kursen Petter pratade, vi kunde bara se det framför sig. Har hon tränat social kontakt? Ja. Mänsklig kontakt på, så är den på sim på badhuset och får hon komma försiktigt, går han in där. Tassar in. Hörru, med sådana... Inte för att vara sån, men på Eriksdalsbadet i bastun och jacuzzin så är... fysisk kontakt med andra män är inte svårt att få. Nej, det ska gudarna veta. Igår satt jag i en sån där bubbelpool. Man sitter ju jättenära varandra. Ja, det gör man. Och sen hade jag tagit ut inläggen i min BH. Jag köpte, för jag hade ingen baddräkt, så jag köpte en bikini först. Och så var det sån här inlägg liksom, som började knöla sig. Så då tog jag ut dem. Och sen vi satt... Yeah, you did. Ja, så satt vi i poolen och så kom det en unge, så hade han hittat den där jävla inlägget och bara var helt blött, och så hade han en pappa som var skallig och tatuerad, så bara slängde han det inlägget på pappans skalle som en liten kalott. Det passade jättebra och jag började skratta. Jag kunde liksom inte hålla mig, jag bara ursäkta, förlåt att jag skrattar så åt dig, men det där är mitt bröstinlägg. Men han kan få det här, pojken. Vad sa pappan? Han tyckte också det var roligt. Var han snygg? Det låter som han var en bad boy. Ja, han var ganska snygg. Men det tog stopp där. Det hände inget mer. Hur går man vidare? Ja, jag vet, det är svårt. Du har haft mina bröst på ditt huvud. Jag var faktiskt på Centralbadets spa-avdelning med min mor i måndagskväll. Oj. Väldigt trevligt. Träna social kontakt. Du får inte tvungen att mamma med dig första gången. Det är lite som aversion therapy. Jag och Ruben och mamma. En annan människa och sen backa. Och sen får han gå lite närmare nästa gång. Och så backa. Tillbaka och till mamma. Sen får han gå ännu närmare. Och så backa. Det är därför din mamma är så hård mot dig, Aron. Alltså, lyssna, inget av det här tar på mig. Jag vet, vi berättar bara. Jag har ju ingen rädsla för fysisk kontakt. Nej, jag tänkte precis säga det. Inte med Hanna i alla fall. Du är verkligen, du är den enda som har varit fysisk idag. Det är för att jag vet att du uppskattar det. Mm, det gör jag verkligen. Säger hon och stirrar på oss. Det gör verkligen. De är rädda för dig, Hanna. Ja. Jag är faktiskt genuint rädd för dig. Ja, men det ska du vara. Maila på TSKNAs Facebook-sida så kan du skriva för ni har förslag på dejter till Hanna. Jag är faktiskt genuint. Varför är du det? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag har dig. Hur menar du då? För ibland skämtar du om gruppvåldtäkt och ibland så kan man inte skämta om gruppvåldtäkt. Så jag har svårt att läsa av dig när kan jag skämta om gruppvåldtäkt med dig. Nej, och när kan jag inte göra det. Du kan inte göra det, Hanna kan. Nej, Hanna är inte en så enkel varelse där allt alltid, oavsett allt, går eller inget går någonsin oavsett vad. Världen är inte svartvit, den är i gråskalor för Hanna. Jag förstår. Jag förstår Petters osäkerhet kring det. Jag förstår också den. Men generellt kan vi säga att den här regeln gäller, Petter. Man skämtar inte om gruppvåldtäkt om man är man. Nej. Nej, det är en dålig regel. Nej, men det är en ganska bra regel. Nej, det är en värdelös regel. Nej, den är rätt och bra faktiskt. Nej, den var jättedålig. Nej, det är den inte. Varför är den bra? Generellt gäller att man tänker sig för hur man skämtar, vad man än skämtar om. För allt kan vara känsligt för någon. Ifall att det är så att man bryr sig om andra känslor. Men man är inte mindre eller mer rätt att skämta om ett ämne beroende på hur berörd man är av det. Hot är en sak. Fast det är inte Nej, men inte att hota. Nu är det skämt om ämne. Skämt om ämne X. Detsamma gäller ju då ifall män ska tänka sig för om gruppvåldtäkter som de flesta, om inte alla gruppvåldtäkter. Om vi säger så här, generellt säger jag, så är det en bra regel att som man inte skämta om gruppvåldtäkt. Sen kan man säkert göra det om man gör det på ett smart sätt. Men om man är osäker så ska man låta den jävla stenen ligga där. Äntligen ett svar. Och det här är helt orelaterat vilka det är som utför den här gruppvåldtäkten. Ja. Ja. Men alltså det fattar... Okej, nej, men jag orkar inte. Nej, men du förstår vad jag menar. Jag orkar inte diskutera med er, känner jag. Nej, vi klipper bort det här och så går vi och käkar lunch. Ja, vi gör det. Nej, men du behöver inte vara det. Jag tycker jättemycket om dig, Petter. Ja, bra. Jag tycker om dig med. Annars hade jag inte gått och köpt pizza åt dig. Nej, det var och det var väldigt god. Ja, bra. Skulle du säga att du har blivit rånad idag? Va? Skulle du säga att du har blivit rånad igen? Av henne. Petter berättade en gång när vi var i Malmö att han blev rånad. Ja. Oj, det låter hemskt. Vad hände? Nej, men jag var ute och kröka och så hade jag köpt en pizza, så kom det någon som bara, ge mig dina pengar och din mobil. Och Petter bara, men alltså jag kommer, så fort jag kommer hem kommer jag bara spärra mina kort och mobilen, så det har ju inget för dig. Han bara, nej. Så Petter bara, jag har en hundring du kan få. Så han bara, så tog han den. Han bara, tack. Och så gick han. Petter har sett 100 spänn till en hemlös människa. Han bara, jag blev rånad. Men vad fan, det var roligt att du fann dig. Ja, jag var lite onykter. Så ja, jag var lite så här kaxig. Imponerande. Ja. Och kände att jag vill bara hemma äta den här pizzan hemma hos Erik Beren. Kan du bara få göra det? Jag vill betala 100 spänn om jag bara får fortsätta hemåt. Hanna, nu har du svårt att fokusera för Aron tar på dig. Så jag undrar så här, om du tycker det är jobbigt, ta bort. Men ska vi inte ha en sån som vi hade till Petter förut? Att folk kan mejla in förslag på trevliga, vuxna, respektabla vänner de har. Som du kanske är intresserad av att träffa. Ja, visst. När har vi gjort det? Vad gör du? Inte med, okay. Men på, du skulle ligga. Ja, men när har, ja, men det var ju bara liksom poddpussy. Det har jag inte gjort. Poddpussy? Alltså det är så osmakligt. Jag vet, jag tar verkligen avstånd på killarna. Det är säkert du som har kommit på namnet. Kan ha varit. Aron sa att han ska lägga ner den här podden när, vad var det? Petter får ligga på grund av den. Just det. Det var ju på tapeten. Det var ju på tapeten förra gången jag var här. Här sitter vi. Ja, men det tycker jag är lite synd. Som, varför, jag är ju liksom ingen sån fanknullskara. Man kan Men är det så, eller är det så att du tror, alltså känner du, är du ute bland folk och kollar? Jag vet ju hur många. Nej, men förra gången jag var ute så kräktes jag ju. Men vänta nu, vänta, stopp här. Vadå, vad menar du? Skriva på förslag på grejer. Nej, men då kan mejla in min kompis. Vill de mejla in till vem? Nej, de kan skriva på TSKNAs sida på Facebook. Och det gör de mycket. jättegravar och så lägger ni, bara på Facebook. Vänta, lägger ni, när ni säger de här grejerna, ni skämtar inte, utan ni menar allvar. Ni menar allvar. Vadå? När ni säger de här grejerna som ni ibland säger, alla lyssnare kan göra det här och det här, då menar ni allvar, så ska lyssnarna göra det. De gör det. Ni behöver inte göra något de säger. Nej, men det gör de utan att vi säger. Men det finns ju en möjlighet. Det kan jag... jag tycker, va? Det finns en... Ni gör dem uppmärksamma på möjligheten. Precis, man kan ju... Alltså, om hon dejtar någon nu som någon föreslår och blir jättekär, då kan jättebra. Vi lägga ner podden. Då har det varit värt de här 2 åren och 10 veckor. Ja, visst. Hör av er på kan inte alla lyssnare... Facebook-sida om män ålder 20-40. Fortsätt. Det där 15-55. Ja, fortsätt. Som berätta något mer om dem. Vad singlar? Vad är troligt att du, det är alltid hos personer. Gärna snickare. Okej. Okay. Mm, fan, vad smalt det blev först. Alla åldrar, men gärna snickare. Nej, varför men snickare? Då får jag, det är för att sexigt med hantverk. Ja, stora jag har köpt ny lägenhet. Ja, du behöver hjälp. Jag behöver mycket hjälp. Nej, men jag tycker det är, så vi kommer kunna ha så roligt då. Vi kan snickra och ha oss. Vi kan göra platsbygga bok. Ja, jag älskar att väldigt hålla på. Mycket sommarstugan. Ja, jag älskar det. Var har du köpt din lägenhet någonstans? Det säger jag inte. Okej, okay, nej, det kanske är bäst. Men kan vi ta det på lunch? Ja, det kan vi absolut göra. Jag behöver någonting. För jag är ute i jakt. Jag behöver någonting att göra på Alla hjärtans dag på torsdag. Jag bara slänger ut den. Du kan följa med mig och Caroline. Jag har inte bollat det här med henne än, men jag är säker på att det kommer bra. Nej, men hör av er. Ja. Ja, jag tycker att lyssnarna ska mejla in förslag på sketcher som vi kan spela in med Soran. Och andra förslag. Ska vi spela in sketcher med mig, sa du innan Soran kom hit? Ja, alltså du är kameraman. Så på sätt och vis är du med i sketcher. Gud vad tråkigt. Fan. Ja, du klippar också. Ja. Men kolla, okej, okay, men då provar vi det här då. Ifall någon kan några potentiella, så om Hanna berättar honom. Hanna är en underbar tjej. Verkligen. Lycko den. Ge eran kompis en chans att Hanna kanske väljer att träffa den här människan och välsigna den med en kväll i Hannas sällskap. Det är aldrig tråkigt. Och jag släpper alltid till. Det gör hon. Därav aldrig tråkigt. Och hon har olika typer av läderpiskor hemma i sitt sovrum. Det har du ju. Varför blir du så sur för? Du har ju det. Skäms inte. Det är inte läder. Okej, vissa av dem är plast menar du? Nej, det är bara plast. Aha, okej, förlåt. olika plast. Bara plast, inte piskor. Det är bara plast. Nej, bara. Men, och Petter ska... Alla hjärtans dag, när kommer det här ut? Imorgon? Ja, på Alla hjärtans dag. Undrar jag vad jag ska göra då? Det är så spännande med Alla hjärtans dag. Nej, men det vore ju rekord. När är Alla hjärtans dag? På torsdag. Hallå? Nu på torsdag. Petter har inget att göra på Alla hjärtans dag. Du har inget att göra på Alla hjärtans dag. Perfekt dag för er att inte ses. Gör något separat. Kanske med några 2 stycken som lyssnar. En gång hade jag en trevlig Alla hjärtans dag faktiskt. Vad hände då? Jag var åt middag, fick rosor och så var jag åt middag och så fick jag en klänning. Hade du pojkvän då? Ja. Jag hade en jättetrevlig för 2 år sedan. Ja, det var 2 år sedan för mig bara. Ja, bra. Då var jag på tennstopet i Vasastan med... jag var på kåken. 3 killkompisar och en tjejkompis. Vi var alla singlar. Och var lite så här ledsna. Och det kändes som att det låg ligga i luften. Jag skulle få ligga med någon att ta dem. Och det var... 25% chans att jag skulle njuta av det och 75% chans att jag inte skulle tycka om det. Baserat på antalet. Jag förstår. Men vad hände då? Nej, inget än. Alla åkte in. Det här är Petters bästa Alla hjärtans dag. Snälla träffa Petter. Gå in nu på Tesknas Facebook-sida. Rekommendera vänner, er själva. Oh, jag hade en bra Alla hjärtans dag för 2 år sedan. Petter är trevlig, han är snäll. Det var god mat. Åh gud. Åh, ja. Och om ni har en sketch, de som vill skriva en sketch som innehåller Soran och Aron, skriv en sketch med Soran och Aron där de gör någonting, så ska vi filma den. Vi väljer en som vi filmar till nästa vecka. Ja, men det viktigaste är ändå att jag får en date. Ja. Och Petter, och nu är det så här också att det här kommer ut idag. Nej, skitsamma. Kanske. Ja, vi ska till Uppsala nämligen. Du vill inte följa med oss, Anna. Nej, men jag kan inte. Jag måste hem. Ja, men det är ikväll sen. Vi kan se. Men jag är så, jag är så, jag är, vi ser, vi ser. Jag är så slut. Du kommer få åka tåg. Igår bara satt jag hemma och grät. Jag grät och grät och grät. Kan du inte sluta gråta? Varför? Jag bara liksom, allting kommer i kappen på något sätt. Varför ringde du? Hur många år sedan var det sist? Som jag grät så mycket. Ja. 3 dagar va? Det här var katartiskt gråtande liksom. Ja, lite. Så att du kände dig liksom lättad och renad efteråt? Ja, och också ledsen. Nej, men det var nog ett jävla tag. Jag gråter inte särskilt. Nej. Eller jag kan gråta, jag kan liksom gråta till lite grann. Bli tårögd och lite rörd sådär. Men en sån riktig gråt där man bara, fan, vad fan är det som har hänt? Var tredje år? Ja, alltså jag har typ inte gråtit ordentligt sedan min pappa dog. Igår kom allting liksom. Jag bara grät och grät, jag kunde inte sluta. Det är nyttigt ibland. Men ja, var det inte lite skönt efteråt? Jo, det är lite skönt var det väl. Men framförallt var det så sorgligt. Man bara liksom inser vad fan som har hänt. Mm. Borde ringa. Men jag kunde inte prata för jag grät så mycket. Ja, men efteråt, om du vill. Borde filmat det. Varför då? Det gjorde jag när jag fick chansen senast. När det kom massa gråt, då tog jag upp min kamera. Varför då? Sätt på den. Du är sjuk. Varför? Så att jag, hela ditt jävla, så att jag skulle kunna titta och skratta åt hur patetisk jag var. Fattar du? Men ser du framför dig Aron för det första storgråta och sen jag måste hämta kameran. Hämta, ringer Petter för han är hans kameraman. Så får han komma och filma och klippa ihop det här. Det är 4 minuter och 30 sekunder nu. Så, och det är då Aron bryter ihop. Det var då han var nykter alltså, han bröt ihop. Han klarade av det. Livet kom ikapp honom. Det är därför han är för legalisering. Ja, varför inte. Eller avkriminalisering. Minst. Minst. Vi klipper bort allt det här. Nu går vi och käkar lunch. Ja, tack för idag. Ja. Det var allt för den här veckan av Till slut kommer någon att skratta. Tror ni någon verkligen kommer att skratta? Nej. Nej. Men det är flera som har gjort det. Är det flera som har gjort det? Nej, ingen skrattar och ingen, och väldigt, väldigt få lyssnar. Men grejen är att om vi håller på tillräckligt länge. Vi väntar ju på att Petter ska få ligga på grund av båden. Det borde vi vilja att för kanske ett år sedan. Och att du ska få en dejt. Nej, mer än en dejt. Träffa någon som du förtjänar. Ditt livskärlek. Ja. Nah, i alla fall ett år. Den pusselbit som saknas. Nej, i men jag liv. Orkar inte slänga bort flera år. Nej, okej. Okay. Nu ska det, nu, jag orkar inte små tjafsa. Nu får det fan hända något. Då vill vi bara ha seriösa svar på. Fast vill du inte också ha en natt ibland? Jo. Så hon kan tänka sig att slösa bort dagar men inte år. Ja, det är korrekt. Kvällar. Mm. Så om ni är sugna på bara att ligga, hör av er till Anna. Alltså. Eller om ni vill göra något seriöst, hör av er till Anna. Helst seriöst då. Helst seriöst. Mm. Naturligtvis. Men vi utesluter inga möjligheter. Och detsamma gäller Petter. Om ni är snickare, jag kan också ta snickare faktiskt. Jag behöver också, jag är inte så händig så jag kan behöva hjälp. Petter är mer specifik på åldern, 18-19, alla yrkesgrupper. Hanna säger alla åldrar, bara snickare. Nej, ni måste vara minst 20 för min del. Det är så sjukt. Nej, så är det bara. Jag älskar att det här har blivit. Har ni sett, det gick ett program på TV3 i höstas som heter Kontaktannonsen. Ja. Aron, det gick inte Aron, så bra. Nej, men jag var inne på Baluba när de höll på och typ kasta för det och såg väggen och sådär. Ja, vet du vad det är? Ja, jag tror jag har en ungefärlig koll. Det är som en kontaktannons i videoform fast på TV. Jag vet, det är, så här, här får du träffa Joakim. Ja. Joakim gillar att golfa och gymma. På sin fritid lagar han bearnaisesås. Och så är man med Joakim och så bara, vill du dejta Joke? Maila till oss. Och så får man inte se. Ja, det är ingen om det händer. Det är ingen uppföljning. Alla som vill träffa Joke, maila. Mm. Det är så jättebra där. Det är som tesknas på TV. Men det var väl så att tanken var att de skulle men ingen hörde av sig liksom. Gud, ingen ville dejta Jocke. Ingen ville dejta Jocke i TV i alla fall. Det var allt för den här veckan. Allt i slut kommer någon att skratta. Ni har hört mig, jag heter Peter Brisa, ni har hört Soran Ismail. Du sluddrar väldigt mycket. Du måste prata tydligt, annars kommer du aldrig bli känd, gubben. Ja. Om du kan inte säga jag heter, du får säga jag heter Petter Bristav. Jag Petters mål är inte att bli känd, Hanna. Nöt in det är det ju. Nöt in namnet. Nej, det är att bli jättekänd. Tack för den här veckan av Till slut kommer någon att skratta. Nej. Tack för jag heter Petter Bristav. Ni har även hört Soran Ismail. Hej hej. Aron Flam. Ja, det har ni. Men vi klipper bort det här. Tack för idag. Och Hanna Hellqvist sa han. Sluddrade. Han sluddrade fram det. Ja, tack. Du Hanna, även fast du har varit som du har varit, så är jag glad att du kom. Vad gullig du är. Och jag ber om ursäkt för allt. Okej. Okay.